سورت النمل فریق دو مسلی یو مسلح عالم الغیب زیم پویا پکوٹی سزن بانی زیم او پاگز دو واقع ذکر کلی یو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دیم دا حضرت سلیمان علیہ السلام چوگورا سلیمان علیہ السلام دا بلقیز مملکت نا خبر نو او حضرت موسیٰ علیہ السلام دا خپل امسا نا خبر نو نظار دوار و خلاصہ ذکر کے رسو پنزش پہ سمایات کے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایانا یبعثون دیو من صلاح چے سلامتیا بچاؤ امن زور کم صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام لما امن ورکو اگر قوم تناسو پلارو کے پسمسو کے چمنگ با انبیاء وجنو اغیم اخلاص کرل اغیم یا سمستے او اغزینی چو تنیولیو فائی کمی بند کرو تبا میکرو مصفتین و مسئلہ دو واقع ذکر کریں ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا فتاکی دیکھلے من ثمودیانو تا یوداغینا صالح علیہ السلام فدی خبرا چو عبد اللہ یو گنی اللہ را فائزاهم فریقانم ناگان دا تو دلوی یست سیمون چی جگره کولا یو بل سلام همیشه گردلی جوری گی یو دا مومنانو او بل دا کفارو دا دلی دا انبیاء دا زمانی را سلام روانی دی قال نوی ساری حلی سلام ازما قوما وی تلوار توی تا از پازاب قبل حسنا مقصد نیکونا نیکیم ندکره او زانگا عذاب غانی ولی نوالی بخن دا اللہ نا خام خا پتا سب رحم کلیشی قالنوی منگا بدپالی نسو پتا او پاچا چتا سر دی منگ بدپالی نسو چرکر نتا منگ تراغلی نمو تدا مصیبت رسی گی قالنوی صالح علیہ السلام سزا دا بدپالی ساسو دا اللہ سر دا اللہ با عذاب درکی زینشم درکولی بلن تم قومن تفتنون بلکہ تاسو یو قومی گن کے چولی چوئی فتنہ کے چولی چوئی اوی فمدینہ کے تیسا تراتن نا دلی چا فسادی کاؤ پھر اردی پزم ککی حال کی نا دلی چا فسادی کاؤ حد صالح علیہ السلام خلاف نا دلی پوتا شوئی اتفاقی کرو چدے شریدی دے فسادی دی ولا یسلحون او اسرائن کولا قالو وائدی اسم کل اتحادیان دے اتحاد دنیا دفاری ویمن جاکو ہم اقصد دانے فسادوی قالونوی اغین اغناو درو تقاسمو باللہ قسمونو خل پالابانی چلانو بیتنہو خامخا حملہ برکو من پسالی علیہ السلام من بدش پی پاغا حملہ کو او داغا پتا گدارو سملنو قلن لولیه بیا من خامخا ہوایو وارثانو داغتا چنو حضر شیمی منگا زیر علاکت دا حل داغتا صدا ہو منگا کاندرے کلی سخبر چاو سرے کلی او بیشکا منگئی خامخا درشتنونا ومکرو مکران او دے تدبیرو کو تدبیر خلاف دا صالح علیہ السلام تدبیر کرو لارتو تناسو ومکرنا مکران او تدبیرو کو من تدبیر مانا بلد شلل اللہ اماور کلا او هم لا شرون او غین پویدل شردے انجام بسی سمجھ سے جوڑ کرو لارو کی آغا غالن جور کریو غالن پی اللہ را بن کل فاغا غالن کی سارے کل اور سارے علیہ السلام پلار تیرے دا اللہ بچ پا اس ہم سا خلاف کرتبون جو رہی اللہ بچا بچ گئی ونظر گورا پیغمبرا کے فکانا کے بطو مکرین سے سرنگی شو آخری انجام دا تدبیر لائی او دائی تدبیرات کریو مخ کے منگا صورت انفال کے دا حضرت بارکی ویدیو بھائی جم کرو بے کل لذی نے کفرو لے یوس گتو کا او یقتلو کا او یخرجو کا داریں گی ابراہیم آخر کی ویلو وائن کانا مکروہم لتزولا منہ الجبال صورت انعام کی من بیلو حال فی کل قجت اکابر مجرمیا لیم کرو فیا در سموئیم اور صورت آل عمران کی مجھے عیسیٰ علیہ السلام بارے کی ویلو فانظر کیف کانا عاقبت مکرہم اگورا سرنگش آخری انجام دا تدبیر داغی چاچی چل کرے دے دا پرسو آغا تبا کری اللہ انا تمناہم نشکا حلاک منگرے دا قوم داغی طول حاصل دواکی دا داغی کورونو خاویتا وارشیو کہ ما ظلمو سبب داغی چاہی ظلم کرے ہو چاچی ظلم کرے دے اللہ داغی کوروان کرے دے تباکری ان نبی ذالک لایا یقیناً پدے کے ساجم شان نخیری لپاردا قوم چاگا پوئی گی نگورا تباہی میں پیراوستا خلاص منگ آکسان چی مان روڑے ہو دو صالح علیہ السلام صدا تغوزی یتقون چی زانی بچکاو چاہ زان دو گناہ نہ بچ کرے ہو ناغا میں بچ کرے رہے وزبلا واقعہ ذکر کے دلوت علیہ السلام یاد کا لوت علیہ السلام کلی جی قل قوم تھا آیا تھا سو رات کوئی بے حیا تھا تاسو سخت بے حیائی کوئی بےمانو زک فدے کے دالکان بکری دیوا وکانو یتقون وان تم تم سرون او تاسو خپوئے خاقل منجے و تاسو سخا پتنا سدالکان بکری دی زادر بے حیائی کار دے زادمانو خوبی نہیں سدا نقصانی دی خوبیام غلط کار کوئیم او پدی من صورت نسا کی خط تفسیر کرو کہ کم انسان در واتس مسئلہ کئی موزکر موزکر تراجی نداغا ہس عمل نقبلی گی کاغذان تا مواحد ہوئی کاغذان تا دیر دندار ہوئی او پاغی من دا بحریرا روات پیش کرو پھر آگا نا لا نفلی عبادت قبلی او نی فرضی قبلی نی قرآن قبلی او نی زکاة قبلی نی حج قبلی دانت کے آگے شرک و بدعت کرے شرک ہم نہ کہی بدعت ہم نہ کہی خلاف ہم نہ کہی فیو دالکان و بدفیری کہی تو داغی ہر قسم عمل اللہ دربار کی نقب لے گی پانی منگن بے واسنا پیش کریو تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ہر کتاب حوالے منہ خودر ہوئے داریں گے داغی اگر نقصان نہ منہ خودر ہو ہائن نہ کون اب اگر لوٹی سڑے دالکان و سر بدفیری کہی اگر چرا قبر نہ پاسے گی نہ پکم حال پاسے گی یا پا شکل دا شادو یا پا شکل دا خنزیر باندے ولوتان خالق بیوگر دا غلوتی وے ایمانا اینکم لطاعتون او باللہ مگر عبداللہ و مسود آگر روایت پیش کرے ہو تو یو سالے دیر مولان بی دا غلط کا نرستو غسلن موکی سور اوبا چرا دریابونو دی دا سمندرنو دی دکویانو دا چنو دی آئے بانزان صفا کی نو لا ازالو نہ جلسا دین پاکی دے میں شپلتے دے بکر پاکی حتا ایتوبا دے توبو بازی داری غلب کانا دے بفاکی کی پتوبا سر توبا نہیں اوخ کرے دے بالکل نفاکی کی دا پلیت دے آئین لکوم دے غلب کارو کیو بیا غسل مسلوی کی سینمنٹ پزانو میں گوئی کارا جو مارا پلیت دے تادا چا صفاوے دے عبداللہ بن مسعود پلیت دے آئین لکوم لطاعتون الرجال نندہ مسئلہ دے رہا مشوے دے پار دے کے خصوصاً بازاروں کا چلال سے ڈیر پتا لگتے آج کا دا سترخ کی وہ لکھنی ہو رہی او نہ سے وہ سر بےمانا اینکم لتاتون الرجال شاوات من ذو النساء ایتین انتاسو دارا سمرقن او د بخارا د تبای سبب سو اغه سبب داو چې دالکان په سیلی په کې راغلی و داغه لولی مدارسو او چکلا او د مدرسو د طلباء او دور شو خدای خلقو شهر طالب له یو کمره جوړ کړو اې د دور شو خدای د دین سره لولی مدرسې به پای کې په پسونو طلباء پاتې کېدل دا هر یو طالب په خپل کمره وا پای کې په خپل بخاری لګېدل و تیار خوراکونه به راتلل وظیفه نه وا خوراونه هغه به راتلل خو چې هغه کله په دې عمل راغلل حاشد ار کسر با یو الکو بچ بازو کر لیدن استادان ام دا کام شروع کو او طلباو کم دا مرضون عام شو راغی اللہ یو بل در اخلاف کل او آغا مدرسی و لطس نس کل او آغی نندرو ننی دا زہریو پلاسو کی آغا ملکو نراوز تیری کہ اللہ و اتاسو پلیتو نرد آشی اخلم چه تاسو سرد علم نا پلیتی کوئی سرد علم نا سرد مدرسو نتا سدا پلیتو رو بیاہ ایکارو نکوئی ننگو دا تاشقن بخارا سمرقن بخالولی ملکونا من آغا دا دہریو دا کمیونسو پلات کری ذکر اللہ قہر و غصا پاہی را گلو دارنگی دیریو گورا یا آغا تکا سن آغا لاکی سلے کے تاریو گوری نند آغا حالات پکم حالتو آنے بدل شو یو دیوبند یا بازی مدارس کاغی بچو نن آغا اسم الحمدللہ بچری شکم زینو تا دا مدد رسیدلے دے کاغا مدرسلا کاغا کلے دے آغا اللہ تبا کری دا بالکل نپری دا دے یو سرے نوی چیزو پر یرا عالمیم زطالبیم زدنداریم و چکل دا عمل پچا کرا گے دا دنیا واخر تبا دی او ما پا دیو امام راجی او دا سیوتی حوالم پیش کرے وا ہے او آغا کس والارو او دا نصرانی معلومات ایک او شاگان یاد خیستاو تماشے کو دا را عالم را گے وی ودر دے جے کے والار دے کس تا گوری نوجوان تا وی دے جی دید پارا گورو ما چدا سور اخ کولے دے او دلو ملا عذاب اور کئی سور حسین شکل دے نصرانی دے انگریز دے دلو ملا عذاب اور کئی اغا عالم اولا پشاڑ ابور کو او بوگا وی تو خود اللہ گوری دے حسین شکل دے خیصا شکل دے ندی اصل و تدیر زد عمومی او اغا عالم وی ما دا غی اصل مندو سلوی کال پس زمان اللہ قرآنی رکا ذکر جس نفس پا کتلو باندے چما آغا تا پا شکل آغا تا کتلو بدے کے سے لکدے پر نن سبا چی مہینش رو بیاو تا گوری سلوی کال ما دا غی اصل مندو زمان اللہ کتابی رکا دا قرآن حافظ دے کہ قاری دے کہ عالم دے اللہ تے علم اخری اللہ تے حفظ اخری ہنو پکار داری چھ سورا پویا خری کی زندانہ طبقی چاگر دینا دیر لڑی لڑی زان ساتی دا یو گندا و قبیح عمل لے چھ کم زینو کے دار آگلے لے آگا کورونا منگولی در آگلے تار شو آگا اداری چھ کم ادارو کے لزن راضی آگا اداری اللہ ختم کرے ویجاری شوے حائن لکوم لطا دون رجال ایتنان تازو خامخا رات لکو یا لکانو تا شاوتن پادا دا شاوت من دون النسائی بید نور خزنا این بید خزنا سلیو تا ولوی سلو سا خالق نرازی بیگیو سر رازی خو پائنده که اغا سکردی سلی کردی او خز پریده اللہ وی دالکانو بدفیری کوئی بلکه تازوی و قومی نا پویا نو جواب دا قوم دا دی زپرون اگر دیدم پینده حدارنگ شبا صدر دا کارخانی طول ما پونو قطع دیدی چیزونو قطع کردیدم فدور فلیتی ما اوس په نوو لسن چې ما پرون دا محسوس کړه نو ما دې دې مسلې ډېر ضروری رب پکار دې فما کان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوا لوط نو جواب علماء لازم دي چې حکم چې کم په درس کې او په تقاليدو کې دې مسلې رب پکار دې او دې نو ساول نو خود پکار دې حالت دې منشي هاو کته دې زمرا خو ګنا دانو ګنا خواله ګنا لواتت ذات گلالا چلے انسان عمل ختمی وما کانا جواب قومی اللہ انقالو نو جواب دا قوم دلوت علیہ السلام مگر دا چوی اخرجو آل لوت اوبا سی تابدارو دلوت علیہ السلام للا لکلی ساسونا دا اوبا سی ملا انہوں بشک دا سکر زان لزان پاک پاک کئی دیوز راجل لیو نو تزان پاک پاک کئی فان جینا و نخلاص مالو صلی السلام او دار و تابدار مگر خضد آغا میں اخلاص نکلا انداز اکلی وما خضد آغا مقرر کری وما خضد آغا دفاتشون عذاب کی غابرین باقی او رول من فریبانی مطراو رول دکانو ما پی زفرنا دکانو باران گزار کو فسا مطر منزلین نسبت شو باران در ورول شو باران کے شورو یہ نہ برن کے کان شروع جو پیو قوم بانے دا سے عذاب اللہ نے را لے گلے پیو ٹیم کے بغیر دو لوت علیہ السلام نا ذکر دے کہ یو شرکو او بل پدے کی دالکان و بکسی جوا پان جینا و آلو اللہ مراتو وام قل الحمدللہ حاصل دوا کے والا دا حمدل دے اللہ سلام دیوی پبندگانو دا اللہ بچاو دیوی آ بندگان دا اللہ شغل اکری اللہ دفارد دین آیا اللہ بہتر دے یا آگا شریف رخدار کے اللہ سلام حبور صالح علیہ السلام میں اخلاص کر لوت علیہ السلام میں اخلاص کر تو ہر بند اخلاص ہوما وسلام علی عباد اللذین اصطفا چچا ما تو واپسی کری دا رجوع کری ما بچ کری دی اس دے دنا دلائل اکلیا امن خلق السماوات والارض آیا چا پیدا تنزلس دلائل ذکر کئی پدے جے کے اقلیا آیا چا پیدا کری اسمان دوز مکے او سو کورے تاز پاراز برن اوپا رسل گنو منگا پدے اوپا بانے بازی کے ذات باجا ترو تازا باران برن زکو ما زرگنے زکو ما فاغے بانے فصل زوبا سمباران بانے ما کان لکم ان تنبتو شجرا نشتره تازو دپار اختیار چه زرغن که تازو یوم نداده اختیارم نشتا چه یو بوٹه زرغن که سرو اس وینا فلانی بابا پا طریق شرشم زرغن کره ده و قرآن نده ده ده ما کان لکم ان تنبتو شجرا ما کان لکم ان تنبتو شجرا اختیار نشتا ایلاهم ما اللہ آئیسر بلحاج سرکون والا صلی اللہ علیہ پدے کارنو کے صورت قصص کے مراش انشاءاللہ وربو کا یغلقو ما اشا و یغتا ما کانا لہو ملکی ارا ما محلق لے اختیار ندے ورکلے دا پیدائش اختیار ندے ورکلے جو اختیارات چلی گی نفلانی بابا وہ اختیار کلے چلی گی سریا بلوم قوم یادلون بلکہ دائے حکوم دے تجا برابر اللہ صلی نور نور اللہ صلی برخدار کری دی برابر کری دی انام پاول کم تیرشو سم اللذین کفرو بربہم یادلون امن جال لرد آچا گردہو لزمک لرد برقرار جزمک تو گورا سورا برقرار دا پجے ورار دا وے پنزم صفحہ کیری کی دیندوانو کتاب دیں جزمک دوگوئی پخکر بالے دا او چکر دوگوئی یو خکر سرے شی نو چھ دے بلتے کئی نو دا دنیا خوزی گئے زلزلے زکر آجی اللہ وی برقرار دا دوگوئی پخکر مندر دنگے کرے پخفل طاقت نو درہو لے دا او گردہولی اللہ فمیندہ آئی کیا نا ہارا ولی او گردہولی اللہ دیرہ روا چیگونا او گردہولی اللہ ہما پیندہ تو دریابون کے حاجز آپ پردہ اوگر دا خیر آباد کل بانے سڑے پوری ہو جی یو خوا دا باسن صفا سپیری اوبرا جی او بل خوا دا دے لینڈی سن خری اوبری دا توالا یو جے کی گی او توالا یو خوا سپیری اوبرا بل خوا خری اوبرا وانے دی آئلہ و ماللہ آجتر حاجت روا صلی اللہ علیہ فضی کارنو کی اللہ نوچدہ خلق لجی بل اکثرهم لا علمون بلکہ جاہت خلق نپوئے نری نپوئے کی ذکر روان دی زیادہ سنو تا پوئے نری ذکر بل چاپ نمہ نختور کئی زیاد نپوئے گی سورت یوسف سلوی اختم آیات کے مدارہ سے ویلو ما تعبدون من دونی اللہ اسمان سمیتموها انتم واباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد خلقنا نپوئے گی نم بسوئے یہ دیر خلق اس خلق پوش ہو سوئے کم خالق نپوئی گنے خالق نوا خبر دے غلط ادا قرآن وی زیاد خالق نپوئی گی زیاد خالق ان پہ شرکیات اثر دے اما یجیب المنصر و ازاد آو آیا سوک دے چھ قبول وکی دعا داجس پریشان ازاد آو کرد دعا غالد آگنا ویشیف السوا آو سوک دے چھ لدی بکی تکلیف لرام تکلیف لڑے کولو والا سوکشتا ویجعلکم خلفاء الارض او سوکر شوبہ کردئے تاثر را جانشین پزمکا کہ انی جان فی الارض خلیفہ او سوکر اوبہ کردئے تاثر را خلفاء پزمکا کہ آئیس طرح اللہ صلاح آئلاؤن آئی بل حاجت سرکولو والا صلاح اللہ نشتا ننشتا مرا حاجت پورا کولو والا خل سوک نشتا حقورا چپا مصیبت رائے پچھا مصیبت در قول والا سوک دے اللہ لیکن صورت یا نام اول لسم آیان کی ویلو وَئِي أَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ صورت یونس یا سرش پکم آیان کی ویلو وَئِي أَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ وَئِي أَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ بفضله يصيب به من يشاء فاتر کی مرسو دریم آیات کی راجی ما يفتح الله للناس من رحمت تکلیف لرکول والا اللہ رے زبان چه لوگو تکلیف راشی علیکہ دانرا بانے خطلی زسیری او بابا لزم دو سوڑیری مشہور کرے پدے چلک تکلیف پی راشی دانو میاگل بابا لزی خدا بچو تکلیف پیدا شی بچی نی نو کاکا سیب لجی خدا نمی لاری گی پیر بابا لجی دارنگی خدا نی منگائی جاتا شوی دا رزقونا پکار دی نو بیا لاور از کم دے لجی داتا سیب لجی وداتا تقسیمات کردی سریا لرکول والا ورکول والا رب دے خدا نیم اللہ ورکی تو پیغمبر لازکی نشتان عام کتا سویلو فنس استمایات قل لا اقول لكم مني خزائن الله پیغمبر خلق تو ہے جما خزانے نشتا جو پیغمبر لاس کے خزانے نشتا او دے پیرو دے ملنگ لاس کے تا ہا قلیل ما تذکرون کم پکم کے پندر لے تا دے اللہ دی کتاب نا سو دے چلاو تو سمے کتاب سا پا چرو چو تے ابن کی سو دے چرو والے بکی پیدا کی مخلوق بے بو واپس کری مخلوق لڑا اوسوخت بڑا قتل ممکن آیا صدا اللہ نا پدے کارون کشتا بلسوک نا نوا حاسو برا چھ بلسوک نشتا او سم مددگار کردے دلیل پہ پیش کرنا پا فلے مددگار رہی کتے پہ پیش کے وا حاسو برا لکوم روئے دلیل سازو پا قلو مددگارانوم چھ توے فلالے دا فلالی جی موار دے دلیل پہ اوخائے کنا تاثر پارے سے دلیل اللہ ہوئی ان کنتم صادقین کے چرے تا سرشتنی اس جواب کئی داغا اول مسئلے اول مسئلہ سوا عالم الغیب زیم جب دیم نم سو واقعی ذکر کرے وے دعا یو دو موسیٰ علیہ السلام او بلد سلیمان علیہ السلام لدہ آگے پینزش پیتری دیر جواب کئی وا پیغمبران پوری یا سوچ پاسمانو کی روزنو کو کیری حالگے پاپو تو سیزنو ارد اللہ بید اللہ نا او لپوی دانیکان بندیکان چکل بدی پورتکو لیشی دی قبرنا بلی دارک علموم بلکی بیکار شوی دی علم دی فی الاخرہ فبال داخرت کی علم دی تبارے بلوم بلکی دی بشکری منا داری دا جنہ ننا بلکی دی دی ندی امولان دا ارو سن نوینی لنو جو سرے دی دل نکی نواغلون دی دی شکری آوینی نا ہم کے بیان کے دا انکار دا قیامت قلنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجين لقد وإن هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في يديك مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون هدفا لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لفي فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن الصدور وما يعلنون وما من غيبة في السماء ولا في الأرض كتاب يبين هذا القرآن قصة على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون إنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمة ولا زيد لما توكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم ودعاء المدبرين وما أنزل هذا المؤمن فلا التي من تسمى الله من بيتنا فهم مسلمون إذا وقال قولا لما أخرجنا لم دعوة من اللز تكلموا من الناس كانوا بآيات لا يقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبت بآياتي ولم تحسوا بها علما ماذا كنتم تعملون وقال قول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون لم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا في ذلك الآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور فجاء من في السماوات ويوم ينفق إلا من شاء الله وكل نفسه داخل وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب سبحان الله الذي خلق كل شيء وهو خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن فزع يومئذ آمن ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأنزل القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن تلف فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون یہ کافر سے قیامت میں انکار کئی دار پارا رکھنا وائی کا فران کرا کشو منگا خاورے اور منگ نشران آیا بیا منگو کلیشو کبرونا اس سم کافر ہوئی جیو پیرا منگا مرشو بیا منگا پوتا کی گو ہاں میں خود پوتا کی گئی ڈاکر اور تاکہ وعدہ شوی رمن سر رہے اور زمن کے مشران سر پخوا زمن مشران سر دا سے لوگ دن شروع نلے دا بیا کتاب کہ قیامت بڑا جی جا پوتا کی گئی مگر دا سیرا نوری اس کافر قیامت نہ منی ہوا اگر دنیا کے فنز سو چکے سرنگ اجری انجام دو مجرمانوں چاچ جرم کرے سدا لالا اور کرے گا تسلی فلا تازن علی مقفہ کی گا پر کفر دائی پیغمبر اپن بیان کوا او چاہے انکار کئی نو دائی پر کفر خفر خفر میا او مکی گا تو پتن چاہ کے دارا تدبیر اللہ چھے ریکم تدبیر کئی ستا خلاف او وائد ایک چلے بیدا وادا کہ ایتا اسو رشتی نی قیامت بکلی وا قریبا ایتون ردفا چھ جکشی تاسو پسے ردفا اولگی پیوچی تاز سے باز الجی باز آزاد تب تلوار کو پائے قریب تاز سے آزاد کر جخم بولے گی کتاب سے اگارے لیکن ابو جال خانہ کعبہ کے سوال کرے ہو خانہ کعبے غلاف ہی نہیں بولے ہو وہ اللہ سوچ سا ہر دن تباہ کرے اور سوچ فلویا نے سب نسخے اللہ سے تباہ و شرما اواقی سبائی بیا خبر کے ذرا ذرا کو اویش اور شرمندے کو وائن رب بکا بے شک رب سارے خاوند فضل سرد خلقنا خاوند فضل دے پر خلقو ہین سرد گنا دا رینا لیکن جا دا خلقنا لا اس قرون شکریہ نا دا کئی اور بے شک رب سارے خام خاف قوئی فاتلو چپٹی دا ریسینی اواز اخکار کئی آماز کفر کا رکھے ہم پہ اللہ خبر دے کفر کے ہاں پشتینہ کے کفر و شرک پٹھے میں اللہ خبر دے او ما من غائبتین او نشتری یو پتیدن کے پزمکے کے او نا اسمان او نزمکے کے مگر طول پہلم دا اللہ کی رشکارا عرص دا اللہ پہلم کے دے بشک اللہ قرآن بیانی کو بنی اسرائیلو جات آگا چلے پائے کے اختلاف کے جاتی آگا مسئلے چکم مسئلوں کے خلاف کے نو اللہ دا یہ بیان دین کے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ قرآن دے ہدایت اور رحمت دے لفاظ مومنانو. وہ قرآن دے ہدایت کتاب مو اور قرآن دے رحمت کتاب مو. رحمت ام دے ہدایت ام دے. یونس کم تیرشو قل بفضل اللہ و برحمتی دارن درست بیارا جی و رحمت ربی کا خیر من ما اجمعون. ان ربکا بے شکر افتا فیصلہو کی دخل کتن جنزا بے حکمی فقفل حکم بانی. فیصلہ با اللہ کے و سما فیصلہ بکی جو دنیا فیصلے سول غلطی دی وہ والا عزیز العلیم. خلق خلق مجبور کی گی دی یوم اللہ اللہ رچانا مجبورا نہ دے مجبور کی گی نا دا اللہ دے غالب و پورا زام صارفا اللہ بے شکت تی حلاللہ حق المبین پا حق کاربان دے سپا حق ترشتی نی انکا لا تسمع الموت ولا تسمع ثم الدعاء. اور یقینا پیغمبر تو نشیر اور علیکم ملتا انکا لا تسمع الموت سنشی اور علیم الوتا آواز ولا تسمع ثم الدعاء اور نشیر اور علیکم تا آواز برنا اذا واللہ مدرین فراج دیوب دلی شاکون کی دائیو مسئلہ جوڑا شوا ملی یوری اللہ وی مرے پیدا سریا کن ناو دینو چاہتا تا فرو برو بوری وگونیشتا سرگیشتا او خبر ہو سرکی آگا ناو ری نمرے خدا پیدا چی پخاو رکے خاک دے او مل لے اگورا نو خبر ختم شوا لا تسنو سنن دعا دیدار مرے ہو ری او مرے پیدا مرے جوندے ناو دینو دیدنا تا فرو تاواز کے او اسباب نشتا اے رورا زمارا شاہ ناستان حال نا خبر ایسا خبر آوری او بل کن دے چی خلط و بطو بطو گوری سی او خبر آو کن آغا دا سی کی کتا سو گیری ناغا ناوری دیلالل ملی آوری و ملی ناوری. سورت روم کے بیزر ایک انشاءاللہ وضاحت حکم کہے وَلَا تُنُّ سُمَّتُ وَعَيْزَا وَلَّمُدِّينَ. او پاتے شدہ خبر آ چدلت ہوئی قرآن کے دلتا مراجی روم کی مراجی داریں گے سورت فاتر کی مراجی وما انتا بھی مسلم من فی القبور. سورت فاتر کی بیا راجی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم تشلے والے ان تدعوهم کتاسو آواز کوئی لا يسمعوا ناوری آوری ننو نیوی لا آوری. وہ قرآن وہی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتاسو تاواز کوئی ناوری ساسو آواز او داریں گے وما انتا بمسمع من فی القبور نیت اور ان کے چاہتا چپا قبر ہوا اللہ فی ارسد آوری تو انہیں جو رہوڑی. وہ اس حدیث کے راجی شاہر بدر کوئی کسی کم کسان مردان شیوی پراتو کفارو نبی علیہ السلام دانے لفاس روالان لے بیانو کا کئی نوا خبلو او اللہ وی دیوری نبی علیہ السلام تا بیان کا انہوں کا آگئی خبر ناوری دے نبی آو تا نبی علیہ السلام بیان ورے کاو سرد پوری نا آگئی سرد مریواری نا آگئی اوری کہ تا تداسو دل پیش کی کہ آگئی تی اوری قریبی بدر مبارکی تراجی نو دا آگئی جواب دا دے چدا شامی لکلی دی حنور کتابونو لکلی دی المسائل دا شیخ محمد طاہر رحمت اللہ علیہ فدی مسئلہ دے خط تفصیل سر و دعاق کرے آغاوی آخو دا پیغمبر موجزہ نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کو چدیم منو تا بیان کوا دا چکم ساسو دلاسل موردار سو دے ساسو بیان رسولی وزی اوری که بیاو تا بیان کی ویرم ناوری دین جواب قطع داوی احیاهم اللہ دی اللہ جلدی کری پر آو احکی دنی بیر دی سلام بیان دا پارا لباد سیزن دیر دا رسی که غم جی زتن وی فاہی کیاز نور خلق نرا جی که تمو تا اس منو تا آواز کا اس تا خبر بی اوری لاو دا پیغمبر موجزا دنی بیر دی سلام تا اللہ ریدو حاد پارا دا افسوس چاگئی افسوس کی چو ہو ہمو تا پیغمبر سے روائے اور یو موجزہ وار پاز افسوس یا اللہ جندی کرو یا جواب دا کہ وہ سے ہوئی ہو بیا بینا ہوئی دارنگی حبل الگون بخاری کے آغا روایت کے لازی لیسم و قرآن آلہم من اولی دا خلق و دا فیضار آغاوال دیوی ناولی حوا گورا قرآن کی بی بی آئیشوی قرآن کی اللہ حکم کرے چی بالکل ملی ناولی ضایاتنہ انکا لا تسمع الموتا سر راجی انتدوہم لا اسمعو سر راجی وما انتا بی مسلم من فی القبور سر راجی ابواتن غیر احیاء وما انسرون ایان المسلم سر راجی گنا یا سنری اوت کا حدیث منی ناوی قرآن وی اور حدیث کے چراجی دلتیان مددل پیش گئی حبورا بخاری کے روایت راجی انہو لا اسم و قرآن علیم من اولی دزوندو دا پیزار آواز واؤس سوے اولی بخاری پیش گئی زوے ناوی قرآن پیش کم فیصلہ با اسو قیزار قرآن وی ناوری حدیث وی حدیث کی وی اوری نوز بسکے قرآن فضیح پر حدیث سے روان شا نداد اصول مسئلہ دشاشی نو خلا پرے دو اصول تو اصول شاشی میں سنگا دادا شکلا دو قرآن او دو سنت حائر مسئلہ دادا دوارا پاہے بانے عمل کی گی لدوار بانے عمل کو قرآن او حدیث دوارا ہونے گوا تو دوار منچ کے موافقت نہ راجی بیا بچا بانی عمل کے وہ قرآن بانی با قرآن معمول بھی اور حدیث با مطلوب بھی من تو دوار بانی عمل کو لدے اس قرآن فریدی اور حدیث اغمانی ہو چکوارا چیزونا پا قرآن و حدیث کے لالل لپا حدیث کی تعویلو کا اور پا قرآن کی تعویلو مکوا نو دے لے گیا جی پا قرآن کی تعبیر شروع کی اور حدیث فظاہر حمل کی نہ قرآن فظاہر حمل کا اور حدیث کے چلا جی لفائی کے سو کا تعبیر کا داغے سے بل مقصد روبا تھا تیرے قرآن سر مخالف رانشی نو دے قرآن کی تعبیر شروع کی اور حدیث فظاہر بانی بوزی قرآن ظاہر دارے چی بس مری لاؤنی اس حدیث کے چلا جی اراؤنی تو دارے مانا رشید احمد گنگلی رحمت اللہ علیہ کوکب الدوری کی کرے رہا دا حدیث مقصد دانے رہے دا حدیث مقصد دانے شارا آغا جوندے کس زبا انشاءاللہ دے گن جو ابو لکم دخے انشاءاللہ روم کی آغا جوندے کس چل ملی نکلا واپس کی دا قبرنا لاغ آخرے کس پا دا دے نورو دا چکم تے واپس شو دا قبرنا دا خلق بدور لڑی نیتلے دا قبرنا لاغرے کس پا دا قبر سر لا ولاری لدا آخرے کس پا دا دے نورو خلقو دا جوندود دا خپو کشار ہوئی چھ دور زرب ہوتا فرشتے راجی او تا پوس پا دا ملی نکے چھ من ربو کا وما دینو کا ومن نبیو کا لانے چھ ملے ہوئی ملے نہ ہوئی اگر جوندے کس سے کم آخری او کس دو پاتی کی رقا پر صدا نو خلق سے روان کی نو اگر آخری کس سے رقا پر صدا دے جے بدا دے نور خلق رقو آواز لا اولی یعنی دا نور خلق با لا دا قبر نا دور لدی نہیں تری نا آخری کس پر دے نور دا جوندو دا فو فیضار آواز اولی کہ فرشتے بولا راجی دی ملی دا یعنی کنائر سر دا سرعات کرا دور زر و فرشتی دی مجھے ترازی او تپوس کر دیکھئی حدیث کی تعویلو کا قرآن کی تعویلو مکوا یافت القدیر مانا کئی دا حدیث خدا فا اول کے خودو سرا عند اول الوجہ فی القبر خدا ملک لکی خودشی پرن بھی فرصت کے دے آوری جا پل وحن آوری لیکن حدیث کی تعویلو کا نو پا دے اول حالت کیے ہوئی ہوگی لے دا اور وقت روان لے چھرے ہوتا ہوئی نو اول دے تا پا پلا دفن کے اور بیا رسو میں ندے جو اندے جو دے ہوئی حوالات اسمو سمت و آئیزا واللو مدینین اور لے تا اللہ سون کے رمتا تو بھرائی رائی نا این چسمیو نشاو دا ورے تا مگرہ چاہتا یعنی فیضت ناک دی خواہ بیان سا پاورے دلو سا یا تا اور اوزاق نشکو دے مگر سو آگا چاہتا چاہے یقین کئی پایا تن زمنگا رام چسو زمنگا یا تن منی لاگا سب اور اول بانی پاک بانی پیدا سست چوکا حق واؤنے فاؤنی تابدار کلا چواتی جی اینا لازاب پدر باندی انواز رجنا لہم دا بسن میں رارد روب باز من دین را یو زندہ سر دزمکی نام داپا یو زندہ سر ما یکو پفلال تب بیو دو مانے کردے دو سرا جا یو داپا بھئی چدا برہولی پاکیری وقت کے مکی مکرمین بزار رہولی را داپا اداو پکم وقت کی رہولی داپا دا سے وقت کی رہولی شو علماء ختم شی داپا دا سے وقت کی رہولی شو علم دو دنیا نا پورت شی دا بدا سے وہ کرولی جو قرآن علم پورتشی اور اور علم کو تکیدو والا ہے شکلا دا سے ظلم موجود شی نبیہ با دا با یو زناور دے اللہ با روبا سی دا مکی مکرمینا داہی کیفیت داہی حیریت لا نعلم مرانی و نور ذکر کی سبقت داہی معلومات نو نشتا رب یو دا با اللہ گے دے دا با اللہ روبا سی اور دا مکی نا شکر بوئی جلی بکو دنیا اور آواز خبر بے دائی کہ ان اللہ سکانو بیایاتنا لا یقین وہ سب راشد میں سر رہا خلق دا اللہ پایا سنو یقین نکے کتو تزرحاب رہے یا دادابین مراد عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ ذکر کہی سے مراد دینا حضرت عمر فاروق اور دادابین لا پلتان کی نمراد سے نبازے سوک اخلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شکلا بنی اسرائیل اس رواد کا عذاب اس وقت معذب کی گئی نبی علیہ السلام تو حضرت عمر فاروق زمدنی منورے نہ رائے بیت المقدس کے تقریر کو او تنوی او بنی اسرائیل کو تاس و تورات من دے اور یقین پہ کرے تاس و بارلہ نے دل رکھو لے تاس و بارلہ نے شرمن رکھو لے وہ تاس و بارلہ کتاب پہ ہو دل و رسواہی یاد دابے نہ مراد دابے کا پہنسان کی مراد نہ حضرت عمر فاروق چار تقریر کرے ہو بیت المقدس کرا کرے ہو راہل بنی اسرائیل کا اور یا مراد دابے نہ یو دابرا مراد دابے نہ یو دابرا چلو جبا ویو من آشرو من کل امت فوجن پاو در چلا پوسو بگو من گرو من یو طول گئے ممن دا چانا چا تنجیب کئی پایا تن زمنگا پاہم دے بیو زون سب سب کلیشین حتا تردے زاجاو کلچ راشی دے کالا نوائی بوتا اللہ اکر زبتن بے آیا تھی آ تنجیب کئی تازو زما پا حکم نمانی زما آیا تنم نو مندلی ولم توہیم تو بے آیا علما او کوئی نوے تازو پاگے دے کوئی فدا چا حال کے چا آتم پاگے دے کوئی نوے کرے کوئی اپے نوے او تنظیب ہم کرے ہو وہ سب کوئی اندری او حضرت قرآن تنظیب کئی اما دا کنتم تعملون یا کمیو من تاکو دنیا کے سوال شرکنا تاکو دا شرک اور کفر نہ لاؤ بیمان بلا ملم نہ اکڑے صرف کفر اور شرک بلے کاؤ تاکو رس خلاف او آقی جازا پانی بانی پس عبد ظلم داری غیبان خبری نہ کئی خبری دیکھ رکھوڑی ہی آیا دی نبوری چی بیشکا گردو نمنگش پا دیر پارا چی اسی گرے فی پدے کے وندار اور مبصرہ قابل دلی دلو یقین پدے کے ساج نشان نگر پاردہ کون کا یقین کہے آر اچھ بکے بھو پیشی پشپے رہے کی ففا جا من فی سماوات و من فی ناز ففا جا نفیر بشی حلاق بشی آسو چی پاس مانو کی روا چی پنو کی اللہ من شاء اللہ بجن با پیر کیا خدا سن رہا فرشتے نیکان بندی کا نسوالا انبیاء وکل اتو داغرین او تو رب جل اللہ تا عاجل تابدار دا کسی بسوئی نفخی سوری تو باز ہوئی کہ نفخی دریدی یہ لمبی شفیغی سر با خلق بے ہوش شی دیم سر با خلق مر شی اور تو دیم شفیلے سر با خلق کو تکیگی اور بعض ہوئی چنا شفیلے اور نفقی دوری پیوی نفقی سر با خلق کو مر شی اور تو دیم شفیلے سر با خلق بیا کو تکیگی حالکه یو دلته کې وحافظ ابن کثیر وی چې دا دري یو باندې بغو فی سور دینه مراد په فضیانه مراد صرف بیهوشی را صورت زمر ګوره تاسو ګلوب کې الته ذکر کوي حدث في شوية المعيات اتش بیت نمبر آیات سورت زمر ونفقا فی السور فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض فکیبو کشی پش پیرے گے فصاعقا تو حلاک بشی ردشی آسو کے پاس مانو کی روا چپن نکی الا من شاء اللہ مگر نبالا کی گی حمم لکی گی آسو کے خوشی دا اللہ چکم مخلوق دا اللہ خوشی راو من ملکی گی کم مخلوق فاہر آغا بطول کل من علیہ فان نے مگر اللہ من شاء اللہ نمراد اللہ یا من شاء اللہ نمراد آغا دجنسون فری آغا با نمری گی عظیم سمع نفق فی اخرى دا سوکو کی شو یو سربا بیوشی راشی دیم سربا مرگ راشی عظیم سمع نفق فی اخرى بیا پوکی اگلے جی پلے کے اوکرا بل دا پارا دا پوتا کرونا مخلوقات پیزاؤں قیامون ینزون ناگا دا خلق گوزری گی چو گوری با میدان دا قیامت تا خوش رسول اب خیر آلے درے یا دل تکے ہاں لمراد صرف دا دل کرکے ابن کثیر و نور چی صرف دلے نو چی باز و دریری نو یو دا صورت نمال آخری او دو دا ندرے شوئی یو سربا بے ہوشی راشی پدرین سربا مرگ راشی اور پدرین سربا خالق بیا پوتا کی سن جا روایت کی رازید بخاری یوش پہلے خالق با بے ہوسا پدرین اش پہلے سرا بخالق مرشی جب مرگ او دو پوتا کے دو شپیلے سرمین زبا سلوے احکالی ما بین النفختین اربعون عاما مسلم کی مراجی و بخاری کی مراجی ما بین النفختین آج ما بین دو پکو کے کم زمانہ را راغب سلوی احکالی باران نبوری گی انسان بردیا پا قبر کے تر اتارے گی گی اور رشکلے انتظار بکے اسرافیل علیہ السلام قسم ولالے اور رشکلے انتظار کی جماعت بکر اللہ حکم کہی وَمَنْ قِلَلْ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهَ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور آبا جی طول اللہ تا تابدار طول اللہ تا تابدار راشی قویلی بتزمکا حافظ ابن کثیر فنزبانی جی ينفقون مراد اولا شفیل مراد دا او دو شوکانی فنز دینا مراد اغا حضر نبکیوی ہا وطلا جبالا اویل بطل منکل را غلول را تاثبوا شو گمان بکے تپاہے بانے جامدتن دولارو حال ذکلکو حالان کی دا بجی مرسا پشان دلو دور یزو دا غلول بروانی پشان دلو دور یزی مبتی آزم دے ہندوستان اور مولانا کفارت المفتی پاہو پاکبر کتاب کی لکھنی نہیں چکم شے لویوی نو چکل آغا روانی کم معمولی شے لوی خوچ لوی شے وی او آغا جسے والوی نو چی آغا کلجی نو کاغا روانی وی نو خالف گمان دسکی صدا والا علی لکدہ لویوی ورید روانی وی پاس مانو کی حالان کی آغا روانی وی او تفی گمان کی صدا فضاق دیتی والا علی وی گون بدان سوی تو پھر گمان کے تھے کل شپیلے ہوا رہے گی شپیلے دو رہے بزیرا شپیلے وہل سربا ہون روانش تقبل ماحلہ غلو بروان شو سرا نشو غلو روانی کی آن سخ مخلوقو کپ انسان بسوڑا ہے بس ندا جی سن اللہ اللذی اقل کل شہن صدیقہ دا اللہ آلاش مضبوط پر یو شکر دا بشکر دا اللہ خبر دے پاکار تاسکم کار کونی چاہتے دا دو رکلو فتوحید بانی پر حسنا فتوحید زاد المسیر مانا کئی پنے کو فلو خیر منا نظر پارا بہتر دائن دا بدلا بہتر ہوئی نصورت انا پاکر کو فویلو من جا بالحسنا تے فلو عشرو ہم سالیا دوشہ کریا من جا بالحسنۃ زم ودکی بھی متاثر کلا کلا من جا بالحسنۃ فلہو حجر مسایا کیا جدا دور دو فتوی دو داغل پالا لذی بدلی التوی لذ دلتوی فلہو خیر منا ما جواب کرو اصل کے دہر میں کے عوض دے یو پلسا پلس بے حکوم دوار تا دنے کے خفل حد مقرب سر اور پس صورت نمل کے آخر کے دے اخلاص حد مقرب سر شد اصل دنے کے عوض دے لسر یو پلس بے حکوم وچ انسان کے صور اخلاص بھی تو داغر اخلاص پنسبت باغر ثواب حکوم تو جل کے پنسبت دے اخلاص بیانوں کو ثواب دے کر آوات پیدبار دے اصل دنے کے چاچے راز پنے کئی بانی پتوی اخلاص سنت سڑی کے اخلاص ہی پتیدارے کی معمولی کار کے خود اخلاص نہ ڈک کے دو راج اگر ملائے گی اوزی من فضائن دا گبرات نبا فضارت کے فامن ماندی بھی چاچے راز فبر پشرک رسپور بکیشی مخنداری پور کی اپویلیشی سزانی شد کورے تاوسا مگڑا تاوسکو دنیا کی شکا حکم شری ماتا ماتا حکم شویرے شزبا عبادت کم درم دری کری آکرے حرما چساتنے دے لرا دشرکنا احرما عزا پڑھے حرما چساتنے دے لرا دشرکنا یا حرما عزا عزت ور کرے دے لرا یا ساتنے دے بیجا تینا اللہ پل کو ساتنے دے بیجا تینا دے اللہ عزت ور کرے دے ولو او دا عزت ور اللہ پس ور کرے دے تو قرآن باندی ولو کل شین کم انسان سر چھو قرآن وی آغا عزت مندے کم جے کی چھو بیانی گی آغا جے کی عزت مندی را حاکم کل کی بیانی گی آغا کل کی عزت تے پکم خود بیانی گا خود سر عزت دے فلو کل شین و خاص اللہ رہے تیازا جو سید دے اور حکم شوئی مادا چشم دو دغار کی حضور کن اللہ تا پانت دو القرآن حضر دے فرمک کے انم انما امیر تو بشکا حکم شوئی مادا ان حضر دو القرآن جذب اللہم قرآن مادا حکم دے زبد اللہ کتاب اللہم تاریر دا اللہ کتاب اللہ ومن ارتضى خلق دو قرآن نا خبر نا دے نو شو قرآن ام لا کتاب دے شاہد ہدایت حاصل کرو دو قرآن نا ہدایت پا قرآن حاصلی گی نو یقین ان فیدہ دے ہدایت دے پاہد قل دان دا فتدبر القرآن ان رمت الہدا فالعلم تحت تدبر القرآن کہ ہدایت حاصل دے نو دو قرآن نے حاصل کا علم تو دو تدبر دلانے دو قرآن نے دے کہ سوچ کو سریا عبداللہ بن مسعود ذکر ویلو اذا اردتم العلم فانشر القرآن کرے چھ سی رادہ دے علم کے نو قرآن علم خور کا قرآن علم زکا ولی فإن فی علم الاولین والآخرین ریک دے پوخانو در سنو علوم دیم اور سرے دے کمو کمو حالاتو نا خبر کی قرآن دادا سی کتاب دے فقلوا اواسو تکم راشد قرآن نا وقلوا بے شک ازیم یہ نورکون کے والا اگر حمدنو دے اللہ عزت دے اوبا خیطا اوستا آیا دی دلائل قل عذابنو نکر عذابنو بدر سو خی اوبا پیجنی تاسو آگی لگانے رفتا بغافر ناما تعملون نا خبر دارنا تاسو کم کار کوئی سورت کی دو مسئلے وی اور پاگے دو دواقع